نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله نقوصيين ندوب إسلام كما ambavyo nastakiwa vile vile kujihusia nafsi yangu mwanzo kabla yenu juu ya jambo la kumcha Mwenyezi Mungu na insha Allah Taala tutaupitisha wakati wetu huu mfupi kwa kukumbushana fadhakir فإن الذكرى تنفع المؤمنين تتوكتيشا وسكو كومبوشانا ديو يا مambo مهم من موضوعي كما ilivyotajwa ni shuruti za kukubaliwa ibada na ilivyokuwa sala ndiyo ibada ya mwanzo kuangaliwa katika mambo ya ibadati siku ya kiyama kwa mja hapo ni pahala pa kutegemea muislamu hatakiwi kufanya dharau hata kidogo na kwa muda mrefu tumezoea kuzungumziana wajibati sala hayo mambo mashuhuri sana wajibu wa kwamba mtu sala kwake iwajibike tunayajua baadhi ya mambo kama vile uislamu nakubali mtu na kuwa na akili na pia tumezoea kuzungumziana mara nyingi sharti za kusihi sala kama vile mtu kuwa tahir kutokana na hadathi akbar na asghar na vile vile kuelekea kibla na kuingia kwa wakati wa sala yenyewe haya mambo kwa hakika tumekuwa tukizungumziana mara nyingi lakini kuna shuruti za kukubaliwa hiyo sala yenyewe si aghlabu mambo haya kuyakuta tunazungumziana ni nadra tu tutakuwa tunapitisha wakati wetu hapa katika hadithi kursi aljalil maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema innama ataqabbalu salata hakika mimi naikubali swala mimman tawadaa biha li'azamati kutokana na yule ambaye amenyenyekea kwa sala hiyo kwa utekelezaji wa utukufu wangu na maana ya kunyenyekea hapa ni kinyume cha mtu kuwa na kiburi kutokuwafanyia viburi viumbe wenziwe kuanzia binadamu na hata wanyama na kutokumtakabaria Mwenyezi Mungu mpaka afike mtu pahala hapo hii ni sharti ya mwanzo kabisa akisali mja halafu akawa na kiburi kiburi kwa hakika kukubaliwa sala na yeye ni kwa kukumbali kabisa. Kwa hivyo sharti ya mwanzo kabisa ni kunyenyekea kwa hiyo ibada ya sala, kunyenyekea matukufu ya Mwenyezi Mungu, iwe Mwenyezi Mungu ndo mtukufu na sio yeye huyo anaswali. Na sharti ziko tano na zikawekewa natija, faida zake ni mambo sita. Sharti ya kwanza ni man tawadha biha li'azamati, ni kwa yule ambaye amenyenyekea kwa sala hiyo kwa utukufu wangu. Ya pili, walam yastatilla ala khalqi, na wala hakuwa udhi viumbe wangu. Mwenyezi Mungu anasema mwenye kuswali mpaka awe hana maudhi ya kuwaudhi viumbe vyangu kwa namna yoyote maudhi ile. La tatu, walam yusirra ala maasiyati, na wala hakushikilia kuendelea juu ya maasi yangu, ikawa mara moja katambua mambo yalivyo akawacha mara moja. Hapo ndipo ninapomkubalia mimi kuswali kwake. Na la nne, waqata'a naharahu fi dhikri, na akaupitisha mchana wake katika jambo la kunikumbuka mimi. Ikawa kunikumbuka mimi sio kwenye swala tu msikitini, ananikumbuka popote alipo, akiwa njiani ananikumbuka, basi macho yake anayauliza wakizama nini hivi sasa. Mwenyezi Mungu yuko tayari katika hapo anapangalia, na mdomo wake ukiteleza kidogo tu huwa anasema nao, we ulini, mbona hivyo, mbona umeingia katika bahari nyingine hivi sasa, hayakufai ulionayo, fanya mengine. Na hivyo hivyo miguu yake, mikono yake, masikio yake huwa anakwenda nayo katika mambo kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Mchana anaupitisha katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu pia vile vile. Na warahima almiskina, la tano, mwenye kuswali ili akubaliwe ibada yake awe anawahurumia masikini. Warahima almiskin, awafanyie huruma masikini, wabna sabil, na wale wananjia walioharibikiwa katika safari zao kwa kupatwa na majanga mbalimbali, ima kupotea mali zao au kuibiwa mali zao au maafa mengine mbalimbali. Wal armala, na kuwatizama wanawake wajane walioondokewa na waume zao au wamepewa talaka na hawataki kuvuliwa nguo, wakaadhiriwa wakakashifiwa kwa kuuza mili yao, wakawa wamejistahi wanajistiri, basi wakitokea Waislamu kuwatupia macho na wake hao, ndipo Mwenyezi Mungu atapokubali sala zao. Wal armala warahima almusabu, na akawarehemu wenye kufikwa na misiba mbalimbali. Hizi ni sharti tano. Ma hiya natija tu sita, ziko wapi au ni zipi hizo faida sita akizitekeleza mtu sharti tano hizi? Faida ya kwanza, dhalika nuruhu kanuri shamsi, akiyafanya hayo mja, hiyo ni nuru yake Mwenyezi Mungu atamvika ampembe nayo, kuanzia kwenye moyo mpaka kwenye macho mpaka kwenye masikio mpaka kwenye ulimi. Nuru hiyo itakuwa inammurikia kila batil, atakuwa anaiona na kila penye giza atapata mwangaza, tena itang'ara nuru hiyo kanuri shamsi, kama namna ya nuru ya jua inavyong'ara, mambo yake yote yatanyooka kwa hakika. Faida ya pili, aklauhu biizzati, nitamlinda mja huyu kwa nguvu zangu zote katika kila ambalo yeye atapangiwa la shari, mimi nipo nyuma yake nitamlinda. La tatu, astahfidhuhu malaikati, nitawapa amri malaika wangu kumhifadhi yeye na kila aina ya balaa. Na la nne, ajalu lahu fi dhulmati nuran, nitamfanyia yeye kwenye giza apate nuru. Na la nne, wa fil jahalati hilma, na katika ujinga yeye nitamfanya awe mpole, isiwe watu wajinga na yeye akawa mjinga vile vile. Akitukanwa Mwenyezi Mungu atamzuia, atajibu maneno ya fasaha, maneno ya busara. Na la sita, wa mathaluhu, na mfano wake mja huyu fi khalqi, ukilinganisha na viumbe wangu wengine, yeye mfano wake unakuwa kamathali lfirdausi fil janna, ni kama mfano wa pepo ya Firdausi ambayo ni aala darajati aljanna, ukilinganisha na sehemu nyingine za peponi, basi na yeye mfano wake ni kama mfano wa Firdausi katika aljanna. Tofauti yake iliyopo baina yeye na viumbe wengine. Innama atakabbalu salata mimman tawadaa biha li'azamati, la kwanza ni hilo. La pili, walam yastatilla ala khalqi, na wala hakuwa udhu viumbe wangu. Wal istitalatu hiya adha li'ibadi, istitala ni maudhi, kuwa udhu viumbe. Mwenyezi Mungu hapendi viumbe wake kuudhiwa. Basi hata mtu akiwa khamsa salawati madhal ana tabia ya kuudhi viumbe, Mwenyezi Mungu hamkubalii ibada zake. Wa maana lam yastatil ala khalqi, yani lam yuudhi khalqi, yani hakuwa udhi viumbe wangu. Wa ma huwa al adha, na hiyo adha ndio kitu gani? Aelewe Muislamu kuwa nikifanya hivi ninaudhi na ibada zangu ninazipoteza. Al adha, hayo maudhi, yatanawa ila anwa'in adida, yanakuwa ni namna nyingi mbalimbali, wa kathira, na nyingi sana. Ala hasabil a'dha'i, hii ni kutegemea na hisabu ya viungo. Allati amaddana Allahu biha, viungo ambavyo Mwenyezi Mungu ametupa sisi kuwa navyo. Kila kiungo chako kizuie, badili ya kuudhi kifanye kitoe sadaka. Ukiamka asubuhi, ni wajibu juu yako kuvitumia viungo vyako 360 kuvitolea sadaka. Wala sikazi ngumu sana hiyo. Hata ukisema subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, ni sawa sawa na yule ambaye katumia viungo vyake 360. Na ukisali rakaa mbili katika wakati wa dhuha, ni sawa sawa na mtu aliyotumia viungo 360 vya mwili wake kutoa sadaka. Falainani, basi macho mawili tuudhiani, nayo pia huudhi vile vile. Kuudhi kwa macho mawili ni vipi? Idha nadharata ila ma harrama Allahu, wakati macho inapoachiwa ovyo kuyaangalia mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha. Na unapopita Madiani, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, an-nadhratu al-ula laka, mtazamo wa mwanzo, kwa kuwa una macho na unakwenda Madiani, utayaona mambo yakupo na yakujao Madiani, makubwa na madogo, wenda uchi wanaofanyaje, mengi utayaona. Sasa kwa ghafla unapotupa mtazamo ule wa mwanzo, ni wako mwenyewe, umepewa ruksa, umesamehewa. Lakini wa thaniyatu, ukiurejesha na wa pili, sasa alaika, huo tayari unaanza kusabiwa dhambi. Sasa pale unapogeuka na kugeuka tena na kuanza kuharibika akili, hata ikafika ndani ya sala kwa ile ile yaona pahala pa tahiyatu ukasoma alhamdu, hapo ndo hatari sasa. An-nadhratu al-ula laka wa thaniyatu alayka, na mtazamo sahmun min sihami iblis, jicho ni mshale katika mishale ya ibilisi, huwa anampotezea mja kwa kutumia macho. Macho yakishaona yanapeleka habari mpaka kwenye akili, habari inakwenda mpaka kwenye moyo. Kilichobaki sasa tena ni kutekeleza kwa viungo, na chanzo chake na kuwa mja umeona. Kwa hivyo al-ainani, macho mawili yasipotumiwa vizuri, tuudhiani huudhi. Idha nadharata ila ma harrama Allahu, idha nadharata ila ni'matin, kwa mfano vile vile macho mawili yameangalia neema ya mtu mwingine, min ni'amillahi, katika neema za Mwenyezi Mungu, watamannat zawalaha, macho yakatamani kwamba neema ile iondoke kwa yule mtu, akaghadhibika mtu, akaona vibaya, roho mbovu ikamjia husda, katazama kwa jicho baya, fulani na hivi, fulani na hivi, pale pale akapitisha kwenye moyo wake neema ile iondoke. An ibadillahi, kwa waja wa Mwenyezi Mungu, tayari ameingia dhambini, hana haki ya kuchukia neema alizotoa Mwenyezi Mungu kwa waja wake, afurahi inavyotakiwa. na yeye amaombe Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, na mimi vile vile nitupie macho, nataka vile vile nifike kama yule au nivuke kama pale. Hustakiwi, hutakiwi kabisa kumhusudu mwenzio kwa kutaka iondoke neema yake aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Al-udhunu, na masikio nayo vile vile tuudhiani, yanaudhi. Idha sami'ata, yatakaposikiliza masikio, ila asrari li ibadi, siri za waja wa Mwenyezi Mungu, wenyewe wamekaa pahala faragha, na wamo ndani ya nyumba yao, na zimeitwa nyumba, zikawekewa milango na madirisha na kupambwa kwa mapazia, kwa sababu kilichopo ndani ni siri, hawatakii watu waone, wasikilize, wawe na habari nayo. Madhali imekuwa ni nyumba ina sifa hiyo, basi ni siri humo ndani. Idha stamaata, masikio yatakapotega sikio kusikiliza, ila ma naha Allahu an istima'ihi, kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kusikilizwa, basi tayari mje ameingia kwenye dhambi za kumfanya ibada yake ya sala isikubaliwe. Walidhalika, na kwa ajili ya hayo, ismahuli, nichukulieni kidogo uvumilivu, nistahamilieni, an adaa amama hadaratikum, niweke mbele ya hadhara yenu hapo mlipo, nani nakuombeni mwesogeze masikio yenu sasa kuni niazimuni kwa nitoezimuza sasa. Na kama mtu fikra yake iko nje, iko nyumbani, kwa muda huo aisogeze kuwa nani pamoja na moyo wake vile vile auhudhurishi hapa pahala. Hadha alhadath aljalil, na kuwekeeni kwenye hadhara yenu tukio hili kubwa sana tukufu, na laweza kumtokezea mtu yoyote. Rajulun min as-salihin, kuna mtu mmoja katika watu wema, dafana ukhtahu, alimzika dada yake, baada mautiha, baada ya mauti yake huyo dada mtu, na katika huzuni zake watu walipotawanyika pale kaburini, wajalasa inda alqabri kalilan, akakaa pale mbele ya kaburi kwa muda mdogo, anamaliza kumwombea dua dada yake pale apate kauli thabiti na hivi na hivi. Waqad insarafa almushayyi'una, na wakati huo wamekusha tawanyika wale waliosindikiza jeneza ile, wamekusha kwenda zao. Alipobaki pale kaburini muda mfupi, fawajada dukhanan, punde sipunde akauona moshi, ghaziran, moshi mwingi mno, joshi sio la kawaida, ni moshi hasa. Moshi huu yakhruju min kabriha, unatoka kwenye kaburi la dada yake ndani mle. Yule bwana akaona haya mambo leo, alkuburu, na hiyo ndio siri ya makaburi. Kaburi imma litakuwa raudhatu min riyadhi aljanna, linabadilishwa si shimo tena, alilala pale na kwa transfer anapelekwa pahala pengine, anaiona nyumba nyingine. Imma itakuwa ni bustani moja wapo katika bustani za peponi, wa imma hufratun min hufari nirani, imma itakuwa ni kichochoro kimoja wapo cha kishimo katika mashimo ya motoni. Hii ndio hali ya makaburi. Alkuburu dhahiruha alhajaru, makaburi nje yake utaona kuna mawe wa turabu na mchanga, wadakhiluha, lakini ndani yake athawabu wal adhabu, imma kuna thawabu au adhabu. Dukhanan, ameona moshi, lakinahu laysa dukhanu dunya, lakini moshi huu sio moshi wa kidunia, sio gari bovu linapita barabarani exhaust yake inatoa moshi kuudhi watu, sio ule, sio moshi ya kwamba panapikwa pahala hivi kutoka moshi, sio ule, ni moshi wa namna nyingine. kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika sura yenyewe hasa iliyopewa jina ikaitwa suratu dukhani, sura ya moshi. Yawma ta'ati samau bidukhani mubin yaghsha an-nasa hadha adhabun alim, siku ambayo mbingu italeta sura ya mtando wa moshi, moshi mkubwa mno uwafunike watu, moshi huo mwenye kukohoa na kohoa, watu haoni mbele, joshi la adhabu. Hilo ndio lilotoka kaburini kwake dada yake pale, sio moshi wa kidunia, sio moshi wa kawaida. Je, huyu mja mwema dada yake ndio kalazwa pale, madha yafalu, atafanya nini? Laisa lahu min al-amri shay, hana yeye katika jambo la kuhusiana na kaburi lolote lile, hana jambo. Inna nara al-kuburi, kwa sababu moto utakaowaka makaburini, la yutifuha al-ma'u, hauwezi kuzimwa na maji moto huo, wala turabu, wala mkuutupia mchanga hauzimiki, wala ajhizatul ghazati alhaditha, wala kama wataita watu wenye vyombo vya kisasa kama vile ambavyo vya kuzimia moto, kama kwa mfano magesi na kadhalika, haviwezi kuzima moto wa makaburini. Inna nara alquburi, hakika moto wa makaburini, la yamliku itfaaha, hakuna anayemiliki kuuzima, illa khaliquha, isipokuwa yule yule muumbaji wake moto huo, alladhi qala, ambaye amesema, fa yauma idhin, basi siku hiyo, la yuadhibu adhabahu ahad, hajapatapo kuadhibu adhabu atakayoadhibu yeye Mwenyezi Mungu hata mmoja hapa duniani, wala yusiku, na wala hajapatapo kufunga kwenye gereza, wathaqahu ahadun, kifungo chake Mwenyezi Mungu hajapata kufunga hata mmoja. Ni adhabu isiyokuwa na mfano na kifungo kisichomkosa aliyefungwa, kwamba atapata maradhi, atakufa, hafizi ya ukesha. Wayatihi lmauti min kulli makanin, zitakuwa zinamjia mtu sababu za mauti kutoka kila nafasi ya mwili wake, lakini wapi, wama huwa bimayitin, hawe mwenye kufa, hafi udhia ukesha, na bado nyuma yake kuna adhabu nyingine ngumungumu. Idhan fala hilata lahu, kwa hivyo yule bwana aliyefiwa na dada yake hakuna hila ya kuifanya yoyote. Falyatruk ukhtahu, akaamua ni kumwacha dada yake pale wahdaha, peke yake na alionayo huko ndani ya kaburi. Waliansarif ila baitihi, na yeye bora atafute njia kuelekea nyumbani kwake, yatakayotokea pale yasije kumkumba na yeye. Wa hadha huwa halu dunya, na hii ndiyo hali ya ulimwengu ilivyo. Indama yamutu ibnu adam, wakati anafariki mwanadamu, yakunu lahu thalathatu asdiqa, kwake yeye kunakuwa na marafiki watatu. Sadiqun, rafiki mmoja, la yughadiru atabata albayti, haondoki hata kwenye kizingiti cha nyumbani, haondoki. Rafiki mbaya sana huyo. Wa huwa maluhu, nayo ni mali yake mtu, haifiki popote. Majumba, mashamba, mamotokari na madhahabu na mapesa yaliyoko mabenki mbalimbali duniani yatabaki huko huko, hayaji kuongozana naye huyo mtu kaburini. Rafiki mbaya sana huyo, mali huyo. Bure mtu anapeperushwa na kuacha hata kuswali na kugombana na watu kwa sababu ya mali, haitofanya msaada wowote mali kwenda naye kaburini mtu. Yakulu, bali mali itasema, intakalat malikatuka ila ghairika, intakalat, imeshaondoka malikatuka, umiliki wako, na unakwenda ila ghairika, kwa mwingine, wewe sahau, naenda zako kafukiwe, na mimi sasa mali nakwenda kwenye mtu mwingine animiliki. Wa anta alladhi jama'atahu, na wewe ndio uliyokusanya mali hiyo. Wa bisababihi, na kwa sababu ya hiyo mali, nasita rabbaka, ulimsahau mula wako. Wa tarakta salata, ukaiwacha mpaka swala. Wa qata'ta arhama, ukakata jamaa zako usiwatambue kwa la furaha wala la msiba. Wa mala'at al-ardha, na badili yake ukaijaza ardhi, sharqaha wa gharbaha, mashariki yake na magharibi yake, ukaijaza dhulman wa fasadan, dhulma nyingi na uharibifu mkubwa. Leo unaondoka na kabla jeneza halikutoka ndani, wakati linaelekea kusaliwa msikitini. Sasa aliyeko ndani ya jeneza huwa anasema maneno, lakini walio hai hawasikii. Kuna pazia limewekwa, laiti wangesikia pengine wangeanguka wakazimia viumbe vyote. Mwenzao anayopambana nayo wakati ule, sasa huwa anasema maiti, ya ahli, enyi watu wangu, ewe mke wangu, ya abinai, enyi wanangu, la talabanna bikum ad-dunya, isije ikakuchezeeni na nyinyi dunia, kama laibat bi, kama ilivyomchezea mie mzee wenu. Laqad jama'tu al-mala, mzee wenu natoka sasa, nimeikusanya mali, min hilihi, kuanzia halali zake, wa haramihi, na nyingine haramu zake, wa taraktuhu lakum, na nimeiwacha mali hiyo kwa nyinyi, wa sa'usalu anhu, na nitakwenda kuulizwa kuhusu mali hiyo, wahdi, peke yangu, amama Allahi, mbele ya Mwenyezi Mungu, mali nimeiwacha kwenu, na mimi ninakwenda kukabaswa sasa, peke yangu kuulizwa masuala. Na naam, hauondoki unyayo wa mja siku ya kiyama mpaka kwanza ayajibu masala kama matano hivi, halafu ndio yaje masala mengine. Shababuka fima ablaita, ujana wako kwa mambo gani uliharibu? Ni brown sugar ndio iliyokufisidi, au pombe kali, au fiski ya zinaa ikakupa mpaka ugonjwa wa AIDS? Utaulizwa ulipokuwa kijana, shababu kafima ablaita, ujana wako uliuharibu katika mambo gani? Wa umruka, jazakallahu khair, wa umruka, na umri wako, fima afnaita, kwa mambo gani uliumalizia? Maana mja atafufuliwa katika nafasi aliyofia pale. Faman mata muhriman bu'itha yawm alqiyamati mulabbiyan, akiondoka duniani kushangilia hija, basi atafufuliwa kwa kiyama, huku anatoa talbia akitoka kaburini tu, ana maneno anasema, labbaika allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Na akifa katika uovu atafufuliwa akiwa katika uovu vile vile. Naam, basi shababu kafima ablaika, wa umru kafima afnaita, wa maluk, na la tatu, na mali yako, min aina iktasabta, kutoka katika njia gani uliochuma mali hii? Umewauzia binadamu wenzako drugs ndio ukawa tajiri sana, sio? Huku watu wanakufa, wanaharibika na akili, wamesterehe, unapata faida. Wa maluka, unatauliza mali yako, min aina, kutoka kwenye njia zipi iktasabta umeichuma? Na sio kuichuma tu, wa fima anfakta, na katika mambo gani wewe umeitumia mali hiyo, umefanya nini katika mali yako hiyo? Wa ilmuka, na jingine la tano, na ilmu yako, madha sanaata fihi, nini ulifanya kwa ilmu? Mwenyezi Mungu alipokutunukia zawadi ya ilmu, uliitumia vipi ilmu? Wangapi umewasilimisha? Wangapi umewatoa kwenye uovu, au uliibania ukafanya ubakhili, uliogopa kwamba huyu atanipita atakuwa zaidi yangu, huyu atatajika atakuwa bora kuliko mimi, huyu atakuwa hivi? Hapana, utaulizwa ilmu yako umeifanyia kazi gani. Haya ni mambo ambayo mtu ataulizwa. Basi mwenye kuondoka duniani anawaambia, ya ahali, ya abinai, la talabanna bikum ad-dunya, isije ikakuchezeeni nyinyi dunia, kama laitbat bi, kama ilivyonichezea mimi. Laqad jama'tu al-mala, mimi nimekusanya mali, min hilihi wa haramihi, kutoka kwenye halali yake na haramu yake, wa taraktuhu lakum, na nimeiwacha kwenu nyinyi, sikuchukua kitu. Na huo ndio usawa wa mauti bwana. mtizame mwenye kuondoka duniani anaondoka vipi. Hiya alqana'atu fahfadhha takun malikan law lam takun laka illa rahatal badani wanzur liman malaka ad-dunya bi ajma'iha hal raha minha bi ghayri al-qutni wal kafani. Hiya alqana'a, hii ni kinaa. Tukinai unapewa, weka kwenye moyo wako mja, tosheka na halali aliyokupa Mwenyezi Mungu. Fahfadhha, ihifadhi kinaa, takun malikan, utakuwa mfalme kuliko wafalme. Lau lam takun laka, hata kama unajiona huna kitu, illa rahatal badani, isipokuwa ni uzima kiwiliwili. Wengine hawanao, hata hao waje na pesa basi wanahangaishwa na afya zao, mara mtu kitu kadhaa kadhaa, hali cha sukari, mara chumvi kidogo, yuko katika balaa. Wewe kama utakuwa na uzima kiwiliwili, basi wewe ndio tajiri zaidi. Na ukitaka kuyabaini haya, wangur, hebu muangalie, liman malaka dunia, aliyemiliki dunia, bi ajma'iha, kwa mkusanyo wake, wa mali na ufalme na walinzi na kufatwa na hivi. Wewe tazama siku moja tu, siku ya kuondoka duniani, hal raha minha, je ameondoka na kitu? Bi ghairi alqutni wal kafani, zaidi ni pamba iliyochovya dalia na mandukato mengine. Ati maiti anapambwa, anazikwa ziba, labda katika mambo ya sheria, baadhi ya madhahibu kwao ni kumziba ziba maiti katika sehemu zake za tundu tundu. Wengine umeona kwamba la, si sheria hiyo, basi itakuwa ni pamba wal kafani na sanda, ambayo ni kitambaa hakina style hata ya mshono, kwamba mshonaji kashona vizuri, hakina style. Ni majambi matatu yanazongoreshwa katika mwili wa binadamu na kufungwa kichwani na miguuni, basi hapo ndipo utapojua kwamba aha, amasadiku sani, huyu rafiki wa mwanzo ndo mali huyo, hendi popote, hata kizingiti cha nyumba akivuki. Rafiki wa pili, fayansarifu, yeye atakwenda mpaka pale kwenye mkaburi, lakini ataondoka baadama yudau aljismu, baada ya kuwekwa huo mwili wa maiti, fi turabu alqabri, katika udongo wa kaburi ataondoka. Wa huwa alahlu, rafiki huyu ni watu, jamaa, marafiki, waislamu wenziwe, watashindikiza angalau hai jambo kidogo, watapokezana, hata wataulaza mwili wa mwenzi wao taratibu kabisa, kisheria kabisa. Wa amma as-sadiqu thalithu, amma rafiki wa tatu, alladhi yusmahu lahu bidukhuli, ambaye yeye anaruhusiwa kwenda ndani, maaka pamoja nawe mja, fahuwa amaluka, huyu ni amali yako, la budda laka min qarinin, hunabudi wewe tufungana naye rafiki, yadkhulu maaka, ataingia pamoja nawe, qabraka, kwenye kaburi lako, wa huwa hayyun, akiwa rafiki wewe uhai na wewe maiti, watadkhulu maahu, utaingia pamoja naye rafiki huyo, wa anta mayitun, wewe ushakufa, rafiki yako yuko hai. Sasa anataka kufanya kila aina ya kukusaidia rafiki huyo. In kana dhalika alqarin, atapokuwa rafiki huyo salihan minima, nafaaka, atakunufaisha. Wa in kana sayian, lakini kama atakuwa ni mwovu, khadha laka, atakuacha mkono kusaidie. Ij'alhu salihan, basi mfanye kuwa ni mwema marafiki huyo, mfanye kuwa ni mwema, mtunze hapa duniani. Fa innahu amaluka, rafiki huyo ni amali yako mwenyewe. Walakad jiitumuna furada, na huko kumeandikwa kwa hakika mmetujia peke yenu mmoja mmoja, labda uwe na amali, lakini mjomba rafiki hutokuwa na nafasi hata ya kujikumbusha, nilikuwa na kimobitel changu, ngoja nijitazame kiunoni, nizungumze na familia yangu, waniletee godoro, waniletee mto. No, ardhi iko hivi, huku kuna majoka yanaingia mdomoni, yakitokea puani, unakumbuka kwamba nilikuwa na mobitel yangu, sasa hivi niipige wale watu wangu hapa, angalau wawe hawanyoka tu wanaoniadhibu. hakuna nafasi hata ya kuzungumza nao. Wala kad jiitumuna limadha, kwa sababu mmetujia furada pekeyenu kama khalaqnakum awwala marra, kama tulivyokuumbeni mara ya mwanzo, kama ilivyokuja aya hiyo katika sura al-an'am nambari 94. Insarafa al-ahlu, wameondoka watu wote, wal auladu, na watoto vile vile wamerudi nyumbani. Walam yatruk al-qabr maftuhan, na zaidi hapo hawakuliwacha kaburi kwamba liko wazi, wamelifukia. Liannahu, kwa sababu lau turika maftuhan kaburi, kama lingeacha wazi, la matana, lingeletoka uvundo harufu kwa waliozikwa pale, ili bidi maiti wafukiwe, haonekani tena. Manake wakiacha wazi, harufu itakuja juu, watu watakula, hataweza. Ndio Mwenyezi Mungu aliposema katika sura al-Mursalati, alam naj'al al-ardha kifata, je, hatukuifanya ardhi chombo cha ajabu, chombo hichi ahyaan, kimehifadhi walio hai juu yake, wa amwata, na waliokufa nazikwa ndani huko, wanafukiwa. Kwa nini? Kwa ajili ya harufu isitokeze juu. Abdi, hapo ndio Mwenyezi Mungu anasema naye mja wake, sasa mja wangu, rajau, wamerejea watu wote sasa, wasikufukia. Watarakuka, na wamekuacha peke yako. Wafiturabi dafanuka, na katika mchanga wamekufukia. Walau dhallu maaka, na hata kama wangedumu kukaa nawe pamoja hapa, ma nafauka, wasikunufaisha. Walam yabqa laka illa ana, na hakuna kilichobaki sasa hapa isipokuwa ni mimi. Wa ana alhayu alladhi la amutu, na mimi ndo yule ambaye siku nyingi ukiambiwa niko hai sifi, basi leo tuuraki mimi nawe sasa. Raja al-abdu salih, sasa tamrejea yule mja mwema ambaye dada yake pale kazikwa na moshi umetoka kaburini, la kulifanya hana ila kurejea nyumbani tu. Karejea yule bwana mwema, baada ma taraka ukhtahu, baada ya kumwacha dada yake, tukasi adhaba nar, anazipata, anazihisi adhabu za moto. Wa hadha hadithun sahihun, tukio hili limetokezea kwa uhakika, na mengi kama haya hutokezea makaburini, na wenye kufika pale makaburini wakaona au wakasikia sauti ndani huko. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anapita akiwa na baadhi ya masahaba, kafika kwenye kaburi, anasema hawa waliolala hapa, yuadhabani, wanaadhibiwa watu wawili kwa kiutume, kashapata adhabu zile, ima kasikia mishindo kule. Anasema hawa waliolala hapa, yuadhabani, wanaadhibiwa hivi sasa. Tena wama yuadhabani fi kabirin, hawaadhibiwi kwa kufanya makubwa sana lisiweza kuepukika. Amma ahaduhuma, mmoja wao, kana la yastanzihu min albauli, kosa lake kubwa alikuwa hajikingi na chembe chembe za najis, anapokwenda haja ndogo anajifanyia tu kama mbuzi kama ng'ombe. Bas akimaliza hapa na kumtakumta akeswalini toka, na wakati mwingine huwa anaswali swali hivyo, lakini hajali tohara yake, hajali usafi wake, anakwenda ovyo haja. Do kaburini kuna kitu kikubwa, istanzihu min albauli. Mtume kasema tena, jiepusheni na najisi ndogo hii. Fa inna amma ta'adhabi alqabri minhu, kwa sababu nyingi ya adhabu za kaburi zimesababishwa na jambo hilo. Huyu mmoja anaadhibiwa sasa. Wa amma al-akharu, na mwingine, kana yamshi baina an-nasi bin namima, alikuwa yeye anaudhi watu, anapita kwa huyu na huyu akigombanisha, akitia maneno ya chokochoko, mtu na mumewe mara huachana, mtu na mwanawe huhasimiana, mtu na jirani yake hugombana ugomvi mkubwa, kwa sababu kuna mtu katikati ya chokochoko. Sasa anakiona chake kaburini hapa. Raja, alirejea Abdu Salih, liyasala ummahu, ili ende akamuulize mama yake, nilichokikuta kwa ndugu yangu kikubwa mno. Madha kanat tafalu ukhtuhu, nini aliyokuwa akifanya dada yake? qalat ummuhu, mama mtu akashtuka kashangaa, anamjua binti yake alikuwa vipi. Haya, wa limadha tasalu hadha sual, wewe kwa nini umekuja swala kama hilo leo ya bwana wangu mwanangu? Faqassa ala ummi, yule jamaa akamsimulia mama yake maraahu aloyaona, kwamba mimi nilibaki kaburini pale muda mdogo, lakini lo, subhanallah, umetoka moshi katika kaburi, utafikini tanu ya makaa au tanu ya chokaa inafanywa pale. Faqalat lahu, mama mtu akamwambia naam, sasa kama sikusema Mungu ataniona. Ilikuwa nisiseme habari hii, lakini nitaisema kwa kuwa umeona hayo. Itabidi nikwambieni na nyinyi ndugu zake vile vile, msije mkafata unyayo dada yenu. Wallahi ya bunayya, mama mtu sasa anasema, na apa ye mwanangu, laqad kanat ukhtuka sawama, alikuwa dada yako ni mfungaji sana wa sunna baada ya fardhi, mchamungu sana. Qawama, na alikuwa dada yako ni msimamaji wa usiku kufanya ibada kwenye kiyamu laili sana. Hiyo siwachi kusifu nikimwona, lakinaha, lakini dada yako, kana taba udhunaha, alikuwa tabia moja mbaya. Nimesema naye sana, hapati usingizi mpaka afanye hilo, hali akashiba mpaka afanye hilo. Kanat, alikuwa dada yako, tadha udhunaha, akiweka masikio yake, ala abwabi aljirani, kwenye milango majirani zetu hawa. Huwa anataka kujua wamekula nini, wanasema nini, na wanavaa nini. Bas, hii ilikuwa ni hila kubwa aliyonayo. Tadha udhunaha, akiweka masikio yake, ala abwabi aljirani, kwenye milango majirani, litasmaa madha yakuluna, ili bas asikilize tu wanasema nini watu ndani, furaha yake iko hapo. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema kwenye Qur'ani, wala tajassasu, msipekue mkafanya tajassus kwa watu wanaishi vipi, wanakula nini, wanazungumza nini. Wa maana tajassusi, na maana ya tajassus, iltimasu riba, ni kuipekua pekua shaka, wanataka kutia tuhuma za uongo ambazo wewe una hakika nazo. Ai, istianalu aljawasisi, yani ni kuwatumia majasusi, ala asrari la ibadi, juu ya siri za waja. Kumbe nayo mengine bwana, hal yatakallamani fi ghalai la sahari, au wanazungumzia kuhusu habari ya ughali wa vitu. Ngoja nipekue pekue nikawasikilize, kama wanajisema serikali kuhusu ughali wa vitu, napeleka ripoti ndio katika ndani hawa. Kwa nini wanazungumzia ughali wa vitu? Limadha fulani, kwa nini mtu fulani yadkhulu fi baiti fulani, mbona anaingia katika nyumba ya mtu fulani? Wa madha yakulani, na nini wanasema? Idha khala ba'dhuhuma, pindi wanapokuwa faragha peke yao mmoja wao bi ba'dhi kwa mmoja mwingine. Wa hakadha, na mambo kama hivi duniani, tuktabu taqariru, tuktabu taqariru, huandikwa ripoti za uongo. Wa ya'lamu Allahu, na Mwenyezi Mungu ajuaye, jalla fi ulahu, annaha, ya kwamba ripoti za uongo, ma anzala Allahu biha min sultanin, hakuteremshia Mwenyezi Mungu hoja yoyote ile, wala asasun, wala hakuna msingi wowote laha, kwa tuhuma hizo, min alhaqi, katika haqi, wala min asidqi, wala kwenye ukweli. Fa tufsidu umma, matokeo yake tajasusi hizi hufisidi umma, umma unakuwa mbaya sana. Ummatun yakthuru jawasisuha, umma yoyote itakuwa na watu wengi wanafanya kutajasusi mambo ya watu, ala awraa, ala afradiha, juu ya mmoja mmoja katika raia. Ummatun la quwwata laha, unakuwa ni umma usiokuwa na nguvu wala karama wala utukufu wote wala izza wala hakuna nguvu yoyote laha, kwa matu unakuwa umma dhaifu, mtu anamogopa mpaka mwanawe wala mzaa mwenye anaona huyu pengine askari kanzu atakwenda kumtilia maneno ya mabaya huko anakokwenda nje. Wasmau madha hadatha li Umar ibn al-Khattabi, kwa nisikie nini kinatokezea kwa Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa Umar huwa Umar, na Umar ni Umar, wala astatiu an akula akthara, na wala siwezi kusema zaidi mengine zaidi anna Umar huwa Umar, ya kwamba Umar ni Umar. Tunamjua sote sifa zake zilizokuwa nazo. Yamshi, siku moja anatembea, lailatan dhaka lailatin, katika siku mmoja, fayasmau sauta qaumin, akasikia sauti za watu, yashrabuna alkhamra, wanakunywa pombe ndani, sauti za walevi, ndo za walevi watukana mle na maneno yao ya kupumbavu pumbavu, mengine ya kuchekesha na mengine na udhi, wamo ndani wenyewe wanastarehe wanavyoona wao. Sauti zile za walevi zikamfanya Omar abakie pale asikilize. Dakhila albayti, zimo ndani ya nyumba, min albayuti, katika majumba. Wayakifu Umar, akasimama Saidina Umar, in huwa taraka albaba tahamaki, akaamua kugonga mlango ndani mle. Zama zangu mimi Amiri Muminina kuna watu wanafanya mambo kama haya? Hapana, nitapigia hodi. Fasaufa yanfadhu samira, lakini akaona nikagongea mlango, kwa hakika yale mazungumzo na yale chupa ya mapombe yatafichwa fito mivunguni, watu watakuwa misiwezi kuwa kama red handed. Idhan, kwa hivyo, madha yasnau faruku hadhihi lumma, atafanya nini yule aliyepewa jina la Faruk wa umma huu? Moja kwa moja, yatasawaru ljidara, aliamua kuwacha mlango tena Omar, akaparamia kwenye ukuta, wayakfuzu min fauki sathi, na akachupa katika eneo la varanda, wa ala hini ghaflatin, na wakati wa ghafla, yambuu sukara, wanashtukia wale viwale, ghafla kishindo kimeingia puu chini kutoka macho yao, fayajiduna amamahum man, mbele yao namuona nani? Ulevi ukaruka pale pale. Ala, Amiri Muminina wakawa wamebabaika. Kwa ghafla, ready handed, machupa yako pale na hasusa ziko pale, kila kitu kiko pale, na wamekaa vibaya vibaya. Wa Amirul Mu'minina laysa ka baqiyatil umara'i, lakini sasa wanavyomjua Umar, walimsoma tabia zake, wakajua huyu si kama maamiri wengine mbalimbali wa dunia. Innahu rajulu alladhi, yeye ni mtu ambaye kana yakulu, alikuwa anasema, lau anna munadiyan laiti, kama mtu atakuwa ni mwenye kutoa tangazo, nada yaum alqiyama, ametoa tangazo siku ya kiyama, wakala, na akasema katika tangazo hilo, kullu nasi yadkhuluna aljanna, watu wote wameshasamehewa, wataingia peponi, illa wahida, isipokuwa kuna mmoja Mwenyezi Mungu amsamehe bado. Anasema kama kuna mtangazaji atatoa tangazo hilo, la khashitu an akuna ana dhalika alwahid, mimi naogopa nitakuwa ndo mmoja wenyewe. Nani huyo? Amirul Mu'minina, ahadu al-ashara al-mubashirina lahum biljanna, yeye ni mmoja kati ya watu kumi waliobashiriwa na ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wao ni watu wa peponi. Anasema jamani, mimi likitolewa tangazo watu wote wataingia peponi ila mmoja, wallahi mimi najiona nitakuwa ndo mtu mwenyewe. Walikuwa wakijua wale walevi kwamba huyu Omar yuna sifa hizi. Sasa je, mambo yakoje hapa sasa? Usiba alqaumu bidhuhul, watu wamefikwa na mfadhaiko mkubwa pale. Wakaannama nazalat bihim ghashia, utadhania limewateremkia wao pale fudikizo, na fudikizo hilo kasamat faqara dhuhurihim, limevunja vunja mpaka viungo vya migongo yao. utafikiri watu spinal cord zao za migongo zimekatokatwa, basi hawajiwezi, kila mmoja pale katepetea, hawezi mtu kusota, hawezi kuinuka pale. Kwa hakika leo tumeshaingia kwenye hatari, kachupa kwenye ukuta huu. No, leo basi kana swaikatan min as-samai, utazamia radi kutoka juu, fiha dhulumatun, utazamia mvua ndani yake mna radi na viza, wa radun wa barkun, utafikiri mna umeme ndani yake, asabat ar-ruusa, utazamia mvua hiyo yenye radi na umeme imefika kwenye vichwa vya watu. Yaqifu Umaru, Saidina Umar kasimamia pale amama sukara, mbele ya walevi, wa idha bi ahadihim, tamaki yule mmoja wao alikuwa ni mtu msomi sana, ajabu kabisa, Qur'ani alionayo kifuani anaifisidi kwa pombe. Sasa anajuzuu 30 kifuani, mtu ana huyo kabisa. We kama utamtajia tu ya kwamba msome aya ya Qur'ani, umwambie hebu nipe, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Hii aya hii ina utangulizi gani nyuma yake? Mlevi huyo kimuuliza, nipe aya nyuma yake, na kusomea aya hiyo, nisomee nyuma yake, ghafla hiyo moja tu, atakwambia aya nyuma yake, kul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nari. Hivyo ndivyo alivyo. Lakini sasa anajifisidi kwa pombe. Sasa msomi basi huyu mmoja huyu, yakulu li amiril mu'minina, anamwambia amiril mu'minina, ya amiral mu'minin, ewe kiongozi wa waumini, ndo nini kutoparamia ukuta? Isma, sikiliza uzuri, in kunna akhtana khata'an wahida, ikiwa sisi tumekosea kosa moja la kunywa pombe, faqad akhta'ta anta ya amir almu'minina 3 marratin, wewe ushafanya makosa mara 3. Wa inda idhin, alipotajiwa hivyo Umar, ansata Umaru, akanyamaza kimya, kaingia maji, kana usuru, utadhania ni kidege kidogo, fi miklati zaitin, kimo katika kikango cha mafuta kinakaangwa, la huwa yaturu fayanjua, hawezi kuruka kaokoka, wala yamutu fayastariha, wala hawezi kufa kapumzika, kabaki pale kama kidege kimeingia kwenye mafuta ya chemtayo. Kwa nini? Lianna Umar, kwa sababu Umar kana yakulu, alikuwa akisema, rahimallahu mra'an, amrehemu Mwenyezi Mungu mtu, ahda ilayya uyubi, aliyeniongozea mi aibu zangu, akitokeza ya mtu akanitajia aibu zangu, una kasoro hii na hii na hii, basi nasema rahimallahu mra'an, huyo nampenda sana mtu huyo mimi. Na akiwaambia watu siku zote, la khaira fikum illa mtakuluha, hakutakuwa na khairi kwenu kama mtulisema neno la kutumbia, ittaqillaha ya Umar, mche Mungu ya Umari, na mtakapolisema hilo, wala khaira fina illa mnakbalha, hakuna khairi kwetu sisi kama tukulikubali. Alikuwa nayo hiyo. Sasa kutajiwa pale kwamba kakosa mara 3, ilibidi pale anywe sana. Kala lahu Umar, Saidina Umar kamuliza kijana, akamwambia akhtatu 3 marratin, nimekosea mara 3 mimi ya hadha? Wewe kala naam, akamwambia ndio. Anajiamini kijana huyu mlevi, akamwambia umekosa mara 3 Umar. Kala, akamwambia ahadha alkalamu min kitabillah, wewe kutoa makosa mara 3 utamtolea kwenye kitabu cha Mungu, kwenye Qur'ani, am min indi sunnati rasulillah, au utamtolea kwenye sunna ya mtume? Faqala ar-rajulu, yule bwana mlevi ambaye ni msomi sana, akamwambia bal min kitabillah ya amir almu'minin, makosa yako matatu nitayatoa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu, ewe amiri lmuminina, kwa heshima yako niruhusu nikutajie. Qala hati, akaambelete alula ya rajulun, na mwanzo nitajie. Qala lahu, akamwambia amma al-ula, kosa lako la mwanzo, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yakul. Hataki msaafu kijana huyo, pombe kwa kichwani, akamwambia Mwenyezi Mungu anasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, na wewe Omar, mimi naamini kwamba wewe ni muumini vile vile, unasemeshwa na wewe vile vile. Mwenyezi Mungu anasema, enyi mlioamini, la tadkhulu buyutan, msiingie kwenye nyumba, ghaira buyutikum, zisizokuwa nyumba zenu, hatta tastanisu, mpaka kwanza mpige hodi, watusallimu ala ahliha, na mkiingia mwatolee salamu watu wake, kama ilivyokuja aya hiyo katika sura An-Nur nambari 27 aya. Wa anta ma sallamta alaina, amiri mu'minina, umejiingilia ovyo kukupiga hodi, halafu kutoa salamu umekuja hapo umesimama tu. Sasa Umar akafanya kufuta jasho hivi kana hii kweli leo. Anaikumbuka siku ile aliposimama msikitini kwenye membari, mtume kashakufa, anasema mtakayemsikia, anasema Muhammad kafa, mtamkata kichwa mimi, kumbe kuna aya zimpitiza kwa nakuzifahamu. Alipoingia Sayyidina Abu Bakar Siddiq moja kwa moja mpaka chumbani kwa Bibi Aisha, na mtume ni mkwewe, anamkusudia mtume kufika ndani akafunua guo ambalo mtume kafunikwa, kulifunua akauona uso wa mtume ni uso wa mtu ambaye kishaondoka duniani, akasinukia akambusu baina ainaihi, kisha akamwambia ama mtume umzuri tokea ulipokuwa hai na mpaka baada ya mauti vile vile, na utoonja mauti mara mbili, mauti yako ya mwanzo Mwenyezi Mungu aliyokuandikia uyaonje, ndiyo hayo ushaonja, hutoonja mara mbili. Akatoka sasa akaenda msikitini akamwambia Omar, teremka juu ya mimbar, napanda mimi sasa. Sayyidina Omar kahamaki, kaghadhibika sana. Sayyidina Abu Bakar akasema, yoyote aliyekuwa akimwabudu Muhammadi, basi Muhammadi hivi sasa ameondoka duniani, akatafute Mungu mwingine sasa. Lakini aliyekuwa akimwabudu Allah, Mwenyezi Mungu yupo na hataondoka milele. Pale watu wakaanza kutizamana, katombea nini Omar hapa na katombea nini, anahoji sana Omar kwa nini na yeye atakuwa shahidi. Akaambia la, kumbuka katika sura Ali Imran, wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul, si mwingine Muhammad ila ni mjumbe tu, wameshapita kabla yake yeye wajumbe wengi. Afa imata, hivi akifa Muhammad au kutila au akiuawa, ndo nini? Inqalabtum ala aqabikum, nyinyi mlioko hai ndo mrejee nyuma kwenye visigino vyenu, yani murtadi. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhur Allah shay'a, na atakayerejea nyuma kwenye visigino vyake hata mdhuru Mwenyezi Mungu chochote. Wasayajizillahu shakirin, na Mwenyezi Mungu ataendelea kuwalipa watakaoshukuru. Pale Omar ndo akagubuka ya kwamba du, nimesahau aya hii. Akawataka radhi Waislamu walioambia kwa ukali pale kwa Muhammadi hajafa na hivi na hivi, kakubali. Na leo anakumbuka hapa, sasa ninakumbushwa mingine vile vile. Kweli kweli kabisa, Qur'ani imesema hivyo, msiingie katika majumba ya watu ambao si yenu, ila mpige hodi, na mkiingia mwatolee salamu waliomo ndani. Qala Sayyidina Umar, sasa mnyonge kwa sauti ya kutetemeka, anamwambia kijana, hati thania, niletee na ile nyingine ya pili. Akamwambia nisomee, aniletee dalili nyingine ya pili. Amma thania, akamwambia la pili. Faqauluhu ta'ala, ni tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema, wala tajassasu, na wala msipekue pekue mambo ya watu. Wa anta tajassasta Omar, umetajassusi wewe, umevizia, umetega masikio, umepeleleza yaliyomo ndani kwa siri. Tajassasta alaina, kosa lako la pili, umefanya ujasusi juu yetu. Maladhi akhbaraka, kitu gani kilikupa habari wewe, annana nashrabu, kwamba sisi leo ndani tunakunywa ulevi? Na nikakwambia wewe wenyewe tumejificha, tunajua vibaya ati tumetafuta pa kwenda huko kwa nyumba yetu ya siri wenyewe, umekuja kupeleleza peleleza mpaka katika sikio. Awahyun ba'da rasulillah, hebu tuambie, au umepata wahyi mwingine baada ya mtume mzingu wewe, tuambie. Ha, akasema la pili, kweli ndilo. Qala hati thalitha, kaambia niletee la tatu vile vile. Qala, kijana kamwambia, amma thalitha, ama la tatu, fallahu ta'ala yaqul, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, walaysa albirra, na wala siyo wema, bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha, kuyaendea majumba kwa kupitia kwenye migongo yake, kwenye ukuta. Walakin albirra, lakini ya Mungu, man ittaqa, ni kwa yule aliyemcha Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, walikuwa Waarabu wanaporejea katika ibada ya hija, basi waliweka kama kitu kibaya mtu kuingia katika mlango wake, basi kila mmoja anabirukia kwa nyuma huko. Mwenyezi Mungu amesema, wa atul buyuta min abwabiha, majumba yaendeeni katika milango yake. Na hawa wanaambiwa hivi nyumba zao, wewe Omar nyumba tasi yako unabirukia vipi? Wa anta ma ataita min albabi, Omar hukupita kwenye mlango. Wa innama tasallakta, umeparamia. Min fauki aljidari, juu ya ukuta. Hadhihi thalathatun ya amira almu'minin. Sasa kazi iko kwako, unataka kutuhukumu, tuhukumu, lakini na wewe una matatu, sisi tuna moja. Ya amira almu'minin, maneno kama haya, law anna ghayrahu khira lahu hadha, raisi yoyote, mtafute mfalme yoyote duniani leo aambie maneno kama haya, hadha alkalam, atafanyaje? La akhraja an-nara, wallahi atalipua moto, wa dharaba biha, atamagia mtu submachine gun, ima yeye au to amri muwe. Unakwenda kumwambia mfalme kama hayo wewe, to amri muwe. Lakini amira almu'minin, lakini pale pale amira almu'minina, insarafa min indihim, aliondoka mbele yao. Baada ma saala Allah, baada ya kumomba Mwenyezi Mungu lahumul hidayah, kwao Mwenyezi Mungu akongoe ni vijana, basi basi nimekosea zaidi mie kwa nani, na Mwenyezi Mungu akongoeni mliache balaa hili. Walamma kharaja almakhmuruna, lakini sasa walipotoka pale wale walevi, iltaqa bihum Umar, akakutana nao tena Saidina Umar siku ya pili yake, kharij albayti, nje ya nyumba ile. Waahadu Allah jami'an, na wakamahidi Mwenyezi Mungu kwa pamoja wote, Allah ya'asuhu abadan, kwamba watumuasi tena amiri mumini abada siku ile. Wadhata yaumin, hazikufika hata mwezi mmoja, hazikufika hata wiki moja, siku nyingine, idha bi ahadihim, tahamaki yule mmoja wao, tena alladhi kana yujadiluhu, yule yule msemaji msomi alompa hoja tatu, yalqa Umar, anakutana na Saidina Umar njiani, fi akhir tariki, mwisho wa njia, anamwona mwana yule Umar, wa ma al-makhmur, na pamoja na levi huyo, zujaja, kuna chupa khamrin ya pombe kaifutika katika mfuko wa suruali. Je, Omar anakuja na anaonekana kwamba kamtolea macho huyu bwana, anamtizama, wanaangaliana face to face, madha yafalu, afanye nini sasa hivi? Na kisha ikaa hadi kule, laqad ahada amira almu'minina bil amsi, kampa ahadi amir jana yake, alla yashrabuha, ya kwamba atakunywa tena ulevi huo, wa alla yahmilu, na hata kubeba habibi tena. Faqala bainahu wa baina rabbihi, huyo kijana akasema sasa baina yake na Mungu wake, kabla ya Omar kumfikia, akamwambia Mwenyezi Mungu, sasa ninakukabidhi moja kwa moja wewe, leo ni siku ya idhara, sina la kumwambia lolote Omar, leo atanipa ile hadhi ya sharibul khamri lazima, na nitafedheka. Akamwambia Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, idha najaitani min Umara, kama utaniokoa leo na Omar mimi na aibu hii, wa min alkhizi amama Omar, na katika fedheha mbele ya Saidina Omar, fa innani uahiduka, mimi leo Mwenyezi Mungu nakuahidi, jana nilimwahidi Omar, lakini Omar ni binadamu kama mimi, ingawa amiri muuminina, lakini leo na kuahidi wewe Mungu wangu, an la ashrabuha, sitokunywa tena huo ulevi, baada liyumi, baada ya leo abadan. Moyo wangu Mwenyezi Mungu naujua kama ninasema kweli au nasema uongo. Wa idha bi umari yaktaribu, taamaksi na umari kamkurubia kijana huyu mimi, ruwaidan ruwaidan, kidogo kidogo, kisha muona ni katika hali ya wasiwasi. Wa idha biyadihi Umar, tahamaki kwenye mkono wake Umar, tamtaddu ila zujajatin, anaonyesha mkono Umar kwamba toa hicho hapo, nini hicho, toa kila chupa hiyo. Na kamaona ana hesitate, ana sita sita, wayumsiku biha, sana Umar kaikamata mwenyewe chupa ile, anaitoa mfukoni sasa. Wayufrighuha, na sasa atakufungua kizibo au mimine au mwage, liyara ma fiha, ili aone ndani ya chupa kuna nini. Wayakulu, lakini kabla ya kumimina ulevi akamwambia ile kijana, alam anhaka, je sikukukataza wewe na wenzio, anhamliha, hata kubeba ulevi huu. Faqala ar-rajulu, yule bwana akatoa kauli pale akasema, akamwambia, innaha khallun wa laysat khamran ya amir al-mu'minin, huo hiyo ile mondani uno ni siki na sio ulevi. Unanituhumu vibaya, hujajua ndani mna nini, unanichukulia mimi mlevi tu, mimi nishaacha, nishaacha bwana, huniamini mimi jana ndo sema nishaacha. Hiyo iliyo mundani ni siki na wala si ulevi ya amir al-mu'minin. Akamwambia, acha nione, acha nione. Falamma alima Allahu minhu sidqa niyatihi, Mwenyezi Mungu alipoitambua ukweli wa nia yake huyu mtu, huyu kijana, basi naham hawala al-khamra, Mwenyezi Mungu aliugeuza ulevi ule ila khallin, kuupeleka kwenye siki kweli. Wal khamru, na dasturi ya ulevi, idha khtulita bil milhi, unapochanganya na chumvi, sarat khallan, hugeuka kwa siki kweli. Lakini huyu hakutia chumvi, aliomba kwa Mungu, leo ndo leo, nistiri leo, ukiniokoa leo, fa inni uahiduka, nakuahidi baada leo, leo ndo mwisho, na Mwenyezi Mungu kaniadhiri leo, ndo mshadhirika, nistiri leo. Alipoona kama katubu kweli, basi Mwenyezi Mungu hawala la aliyul aala, aliugeuza yule aliye juu ya kila kitu, ila khallin, kwenye siki, bikalimati kun fayakun, kwa neno la kuwa na ikawa tu basi. Al-udhunu tuudhiyani, haya ndiyo masikio kazi yake na udhi. Hata amiri muuminina alikosea alipokwenda kutajasus katika nyumba ya watu, alifanya makosa. Uislamu hautaki mambo hayo kabisa kabisa. Nyumba ndo zimeitwa nyumba, nyumba kunga, makuti ya kunga unga, mambo yaliyo ndani huko ni siri ya wenye nyumba ndani huko. Pengine nyumba siku tatu nne, moshi ya ukufuka huko, watu wanastahimili njaa. Usipekue ukapeleleza aibu za watu na ukafanya kicheko, he, hawajapika ya tatu leo wale. Hapana, wasaidie bwana, ukishawatambua na mkamaji wasaidie, wapelekee. Usiukacheka kwamba watoto wake huyu wanakwenda na njaa skuli, wakirudi na njaa, hana hata senti ya kundururu ya kuwapa skuli hawa. Al-udhunu tuudhiyani, masikio huudhi, yakamfanya mtu ibada yake ya sala iondoke patupu, haikubaliwi. Wala ainani tuudhiani, na macho mawili vile vile yanaudhi. Walisanu yuudhi, na ulimi nao pia unaudhi. Faqad suila alhabibu almustafa, aliulizwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ani mraatin, kama kuna mwanamke, takumu laila, anasimama usiku kufanya ibada za sunna, watasumu nahara, na anafunga mchana mara nyingi ibada ya sunna, walakinaha, lakini mwanamke huyo tuudhi jiranaha, anamuudhi jirani yake, famadha kala habibuna, je jawabu gani katoa mtume kuhusu mwanamke kama huyo? Kala mtume akasema, la khaira fiha, hakuna khairi kwa mwanamke huyo, hiya min ahli nnari, yeye mtu motoni tu. kwa kumudhi jina lake ulimi wake, anamsema, anamtukana, la salata laha, hana sala mwanamke huyo, wala kiyama laha, wala hana kisimamo cha ibada, madhali atumia viungo vyake kama macho, masikio, ulimi, kumudhi jirani. Mtume sala salam anasema hakuacha Jibril kunihusia mimi kuhusu habari ya jirani kumfanyia wema mpaka nikadhani kwamba inna sayuwarithuhu, labda iko siku atamrithisha mali yangu jirani yangu, jinsi ilivyokuwa kila mara kila akija anamuhusia Allah, Allah, jirani jirani jirani. Je, Mwenyezi Mungu anauliza kwa makosa ya ulimi, ayuhibbu ahadukum, hivi atapenda mmoja wenu, an yaakula lahma akhihi maitan, anaposengenya mtu akamsura mtu, atapenda ale nyama ya nduguye Muislamu ambaye kesha kufa, maana ukimsengenya ni sawasawa siku ya kiyama na kwamba wewe utakuwa unakula nyama ya maiti. Fakarihtumuhu, basi hamnyawachi mambo haya mkatubu. Wattaqu Allaha, na mcheni Mwenyezi Mungu, inna Allaha tawwabur rahim, haka Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba na mrehemevu. Ma huwa adhal qalbi, tukiacha ulimi, nini maudhi ya moyo? Adhal qalbi alhasad, maudhi ya moyo, unamudhi mtu kwa husda, unaharibika ndani ya moyo, unahama kibure, yeye kapewa na Mungu, jitahidi uombe na wewe Mwenyezi Mungu akupe husda nyingine bwana. Allahu akbar. Mtu humusudi mtu hata kwa kusoma Qur'ani, inshallah humia mtoto wa fulani, mtoto fulani amekuwa imamu, mtoto fulani amekuwa nikari, ngojea mtakwenda juu chini chini juu kwa wachawi mpaka nimuue au nimtie wazimu. Hii haya ndio maudhi ya moyo yalivyo. Alhasadu ni husda, walbaghdau na chuki, walhikdu na undani, unaweka undani bure, walshahanau na hayo mambo ya shahanau, yani mambo ya chuki. Hadha huwa adha alqalbu, haya ndio maudhi ya moyo. Ma huwa adha albatnu, na kuna maudhi ya tumbo nayo vile vile. Adha albatnu aklu alharami, maudhi ya tumbo ni kula haramu. Arushwa, hapo inaingia rushwa. Arriba, inaingia na riba vile vile, maudhi ya tumbo hayo. Alghasbu, kukonfisiketi mali ya mtu ukaiteka nyara, kamnyang'anya, ima kwa njia za nipe nikupe au kwa njia za nguvu ya dola ukampokonya mtu. Asarika, wizi ni katika maudhi ya tumbo. Aklu mali ya yatimi, kula mali ya yatima ni katika maudhi ya tumbo. Kullu hadhihi al-umuri sababu al-batnu, haya mambo yote sababu yake ni matumbo. Matumbo yanabeba mambo mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabi al-aziz, kwa wale ambao wana tabia ya kuchukua mayatima wakisha kwa dhulumu, anasema inna alladhina yakuluna amwala al-yatama dhulman, wale wanaokula mali za mayatima kwa njia ya dhulma wajijue tu katika matumbo yao, innama yakuluna fi butunihim nara, wao wanakula katika matumbo yao moto wa jahannam, wasayaslauna saira, na watauingia uwakao kwa nguvu. Kisha akasema tahadharini binadamu, wewe unamuonea mtoto wa watu leo kwa kuhana wazee wake. Waliyakhsha alladhina, hebu na waogope vile vile wale ambao, lau taraku min khalfihim dhurriyatan du'afa, lau kama wangeacha na wao nyuma yao huku duniani vizazi dhaifu, baada ya kufa ghafla, kuna vifo vya ghafla, hamna hata flu, hamna hata mafua kutoka ghafla, fulani amekufa na nyuma kuna vitoto vidogo vidogo, je itakuwaje? Bila ya shaka khafu alaihim, watawaogopea maisha yao sana. Basi cha kukifanya na wao, falyattaqullaha, ni mambo mawili, wamche Mwenyezi Mungu, na la pili waliyakulu qawlan sadida, waliseme neno lilokuwa jema kwa huyo yatima wa watu. Wapange mikutano, awaite watu, hasa jamani nye, tufanyeni katika amali zetu za bora kabisa, tuweke kitu maalum kwa ajili ya mayatima, ima kila mwezi kuwapatia kitu, ima kila baada ya miezi miwili, ima kila baada ya miezi sita, wa ima hata kama mwaka mmoja, vile vile mnakusanya nguvu ya pamoja, mnasema sasa hii ni amal kwa ajili ya mayatima tu. Khairu buyuti muslimina, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, katika bora nyumba za Waislamu, baitun fihi yatimun mukramun, ni nyumba ambayo ndani yake yumo mtoto yatima anatukuzwa, anaheshimiwa, analelewa vizuri kiislamu, anafunzwa Qur'ani na ilmu mbalimbali. Hiyo ni nyumba bora sana, na Mwenyezi Mungu anaibariki, Mwenyezi Mungu ataiteremshia riziki za kimiujiza za kiajabu. Wa a'udu min hunaka ila huna, sina budi kurejea kutoka safari hiyo tuliyokwenda kuzungumza kosa sharti ya pili, walam yastatilla ala khalqi, na kuwatakabaria viumbe vyangu. Hii ni katika mambo ambayo unatumia maudhi kuwaudhi viumbe, kwa macho, masikio, mdomo, ulimi, miguu, mikono, ili sala zetu zikubaliwe. Tutahadhari kwamba Mwenyezi Mungu sio na mwabudu msikitini kwa kuinama na kuinuka tu, unamwabudu katika hali zote. Ukilifanya katika mambo haya, basi ujue ibada zinakataliwa, zinafutwa. Insha Allahu Taala, kwa muda mfupi nilio nao, nitajaribu kama itawezekana kuzimaliza sharti hizi tano, na zibakia tatu hivi sasa. Nimemaliza ya kwanza na ya pili yake. Insha Allah, katika darasa nilizopangiwa, kama kuna watu wafuatiliaji, nitaendelea na sharti ya tatu na baadaye ya nne na baadaye ya tano, kama nitawahi kuzikamilisha zote. Wama adraka ma huna, na hapa unapojua wapi umekaa kitako leo, huna madrasatu Muhammadin, hapa ulipokaa ni katika chuo kilichoasisiwa na Muhammadi mwenyewe. Ustaarabu wote, ilmu yote, muongozo wote kautoa Mtume katika msikiti. Pale ndo katoa chimbuko la watu waliotandaza ustaarabu na ilmu kubwa duniani. Hakuwa Muhammad na university yoyote ile akitumia msikiti chini, haukutandikwa tajamvi au busati, umeezekwa na makuti ya mitende kidogo hivi na basi, kiasi cha kuzuia jua na mvua tu. Yakulu fiha alhabibu almustafa, alikuwa akisema kila mara huyo kipenzi mteule, kuambia maswahaba, jamani, albirru la yabla, wema hauozi, fanya wema utaukuta, lakini pia ujue wa dhambu la yunsa, na dhambu haisahauliwi, kaa ukijua utakumbushwa. Satazkuruka alayamu muntasiha, utakumbushwa masiku yenye kusahauliwa. Wa ayaman kad asaita Allah fiha, na yale masiku ulimuasi Mwenyezi Mungu sana. Laqad hafidhat alayka, yamehifadhiwa na malaika kwa ajili yako. Wa anta nasi, na mwonyesha sahau kabisa hivi sasa. Albirru la yabla wa dhambu la yunsa wa dayanu la yamut, na Mwenyezi Mungu mlipaji hafi. I'mal ma shi'ta, pale pabaki sasa, fanya kama upendavyo mja. Kama tadinu tudanu, kama utavyokopesha ndivyo utavolipwa. Wa bilkaili alladhi takilu tuktalu, na kwa kipimo kile kile utakachopima ndicho ambacho utapimiwa na wewe, tena kuanzia duniani hapa hapa, na watu wataona kwamba doo, fulani sasa anapimiwa kipimo alichompimia mtu, sasa analipwa yeye vile vile. Wayakulu aidan, na pia Mtume akisema, kullu ibni adama khata'un, wanadamu wote ni wakoseaji, sote tunakosea, lakini wa khairul khata'ina, wazuri wakoseaji, atawabuna, ni wale wenye kutubia katika makosa yao. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim, wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa at-tafasir warzuqna ittiba'a. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع،